हे इंद्र, यह पृथ्वी सावधानी से तुम्हारे वज्र की रक्षा करती है, यही समुद्र की भी रक्षिका है। रोकने वाले वृत्र को जलों ने छिन्न भिन्न कर दिया है। हे इंद्र, तुम अपने बल के द्वारा ही पृथ्वी के स्वामी हो। हे इंद्र, तुम अनेक यजमानों के द्वारा बुलाए जा चुके हो। तुम जिस जल को हमें प्रदान करते हो, वह जल तुरंत प्रकट होकर बहने लगता है। तुम अंगी रसों द्वारा स्तुति किए गए मेघों को चीरते हुए हमें अपरिमित अन्न प्रदान करो। सूक्त 78वां देवता इंद्र। हे स्तोता, सोमरस का संस्कार हो जाने पर इंद्र देव की स्तुति करो, जिससे वे हम सोमरस देने वालों के लिए गौ के समान कल्याणकारी हो। ये इंद्र यदि हमारी स्तुतियों को सुन लेते हैं तो गौ से युक्त अन्न देने में विलंब नहीं करते। हे इंद्र, तुम वृत्र राक्षस का वध करने वाले हो तथा सभी को अपरिमित अन्न देते हो। तुम गौ से सुशोभित स्थान पर आकर हमको बल से पूर्ण बनाओ। सूक्त 79वां देवता इंद्र। हे इंद्र, जिस प्रकार पिता अपने पुत्र को इच्छित वस्तु प्रदान करता है, उसी प्रकार तुम भी हमें हमारी मनचाही वस्तुएं प्रदान करो। हे पुरोहित, इस संसार यात्रा में तुम हमें इच्छित पदार्थ प्रदान करो, जिससे हम दीर्घजीवी होकर इस लोक में सुखों का अनुभव करें। हे वीर इंद्र, हम पर आधियों और व्याधियों का आक्रमण ना हो। अमंगलमय वाणियां तथा पाप हम पर आक्रमण ना करें। हम तुम्हारी कृपा प्राप्त करके सेवकों वाले बने तथा सदा सफलता पूर्वक यज्ञ करते रहें। सूक्त 80वां देवता इंद्र। हे इंद्र, तुम अपने महान और ओजस्वी धन से हमें संपन्न बनाओ। हे वज्रधारी इंद्र, तुमने अपने जिस धन से आकाश तथा पृथ्वी को पूर्ण किया है, वही धन हमें प्रदान करो। हे इंद्र, तुम उग्र हो, तुम हमारे भय के सभी कारणों को दूर करो तथा हमें शत्रुओं को वश में करने वाले बल से संपन्न बनाओ। हम अपनी रक्षा के हेतु तुम्हारा आह्वान करते हैं। सूक्त 81वां देवता इंद्र। हे इंद्र, हे प्रभो, सैकड़ों आकाश और पृथ्वी भी यदि तुम्हारी समानता करना चाहें, तब भी तुम्हारे समान महान नहीं हो सकते। हे वज्रधारी इंद्र, हमारे गोचर स्थान में अपने रक्षा साधनों के द्वारा हमारी रक्षा करो तथा अपनी महिमा से हमारी वृद्धि करो। सूक्त 82वां देवता इंद्र। हे इंद्र, मैं तुम्हारे समान प्रभुत्व प्राप्त करूं तथा स्तुति करने वालों को धन देने वाला बनूं। पाप कर्म करने वाले धनी मुझे व्यथित ना करें। हे इंद्र, मैं जहां से चाहूं वहीं से धन प्राप्त कर सकूं। जो मुझसे उत्कृष्ट होना चाहे उसे मैं स्वर्ण का दंड दूं। हे इंद्र, मुझे इस प्रकार की शक्ति देने वाला तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कौन रक्षक है। सूक्त 83वां देवता इंद्र। हे इंद्र, मुझे मंगलकारी घर दो तथा हिंसा करने वाली शक्तियों को यहाँ से दूर भगाओ। हे इंद्र, तुम्हारे जो बल शत्रुओं को संतप्त करते और मारते हैं, तुम अपने उन्हीं बलों से हमारे शरीरों की रक्षा करो। सूक्त 84वां देवता इंद्र। हे इंद्र, यहाँ आओ, यह तैयार किया गया सोमरस तुम्हारे लिए ही है। हे इंद्र, ये विद्वान ब्राह्मण तुम्हें अपने से श्रेष्ठ स्वीकार करते हैं। इन मंत्रों से संपन्न ब्राह्मणों और सोमरस वाले ऋत्विजों के समीप आओ। हे इंद्र, तुम अश्वों के स्वामी हो, इसलिए हमारे स्तोत्रों को सुनने के लिए हमारे समीप शीघ्र आओ तथा हमारे तैयार सोमरस के पास अपने अश्वों को रोको। सुक्त 25वां देवता इंद्र। हे स्तोताओं, तुम अन्य किसी देवता का आश्रय मत लो, तुम किसी अन्य देवता की स्तुति मत करो। हे तैयार किए गए सोमरस वाले होताओं, तुम इंद्र की स्तुति करते हुए बार बार उक्तों का गान करो। इंद्र सांड के समान घूमने वाले, संघर्षशील, अवकक्षी, शत्रुओं के द्वेषी, अजर, अतिशय महिमाशाली, सेवा के योग्य तथा दोनों लोकों के रक्षक हैं। हे इंद्र, तुम्हारा संरक्षण पाने के लिए बहुत से पुरुष तुम्हें बुलाते हैं। हमारा यह स्तोत्र भी तुम्हारी वृद्धि करने वाला है। हे इंद्र, तुम यहाँ शीघ्र आकर विशाल रूप धारण करो। इन विद्वान मनुष्यों और यजमानों की उंगलियां शीघ्रताकारी हैं। तुम हमारे पालन के लिए अन्न हमारे समीप लाओ तथा हमें प्रदान करो। सुक्त 86वां देवता इंद्र। हे इंद्र, मैं कर्मवान मंत्रों के द्वारा तुम्हारे रथ में अश्वों को जोड़ता हूँ। हे विद्वान इंद्र, इस सुखदायक रथ पर चढ़कर तुम हमारे इस सोमरस के पास आओ। सुक्त 87वां देवता इंद्र बृहस्पति। हे अधर्वयू जनों, इंद्र पृथ्वी पर वर्षा करने वाले हैं, उन इंद्र के लिए सोमरस के दूध रूप अंश की आहुति दो। ये इंद्र सोमरस की कामना करते हुए यज्ञ में आते हैं। हे इंद्र, तुम आकाश में उत्तम अन्न धारण करते हो तथा यज्ञ आदि के अवसर पर सोमरस का पान करते हो। तुम सोमरस की कामना करते हुए इस यज्ञ की रक्षा करो। हे इंद्र, तुम प्रकट होते ही सोमरस की ओर जाते हो। तुमने संग्राम में विजय प्राप्त करके देवताओं को धन दिया। तुम विशाल अंतरिक्ष में गमन करते हो। यह अंतरिक्ष तुम्हारी कामना का बखान करता है। हे इंद्रदेव, अहंकार से भरे हुए तथा अपने आप को बड़ा मानते हुए शत्रुओं के साथ जब हम युद्ध करें, तब हम अपनी भुजाओं से ही हिंसक शत्रुओं को नष्ट करने में समर्थ हों। आप यदि कभी अन्न अथवा यश पाने के लिए स्वयं युद्ध करें, तब हम आपके सहयोगी बनकर विजय प्राप्त करें। हे इंद्र, तुम हमारे वीरों को साथ लेकर हमारे शत्रुओं से संग्राम करो। हम तुम्हारी शक्ति से इस संग्राम में विजय प्राप्त करते हुए यशस्वी बने। तुम अपनी जिन भुजाओं से बड़े बड़ों से युद्ध करते हो, हम भी उन भुजाओं के समान बल से युक्त हों। हे इंद्र, मैं तुम्हारे नए एवं पुराने कर्मों का वर्णन करता हूँ। तुमने राक्षसी मायाओं का सामना किया है, इस कारण सोमरस तुम्हारा ही हो गया है। हे बृहस्पति, हे इंद्र, तुम दोनों ही दिव्य तथा पार्थिव धनों के स्वामी हो। तुम अपनी रक्षक शक्तियों के द्वारा हमारी रक्षा करते हुए हम स्तुतिकर्ताओं को धन प्रदान करो। सुक्त 88वां देवता बृहस्पति। जिन बृहस्पति ने अपने घोष से पृथ्वी के छोर को भी स्तंभित किया, प्राचीन ऋषि उनका बार बार ध्यान करते हैं। वे बृहस्पति प्रसन्न करने वाली जिह्वा के स्वामी हैं। विद्वान ब्राह्मण बृहस्पति जी को प्रथम स्थान देते हैं। हे बृहस्पति, जो ऋत्विज तुम्हें हमारी ओर आकर्षित करते हैं, उन गमनशील अहिंसक तथा घृत की बूंदे धारण करने वाले ऋत्विजों की तुम रक्षा करो। हे बृहस्पति, मृत का स्पर्श करने वाले ऋत्विज तुम्हारी रक्षा साधनों वाली महान रक्षा के निमित्त बैठे हुए पर्वतों से एकत्र किए हुए उत्तम मधु की तुम पर वर्षा करते हैं। बृहस्पति देव महान ज्योतिष चक्र से परम व्योम में आविर्भूत अर्थात प्रकट होते हैं। वे बृहस्पति सप्त रश्मि वाले बनकर अंधकार को मिटा देते हैं। ऋचा वाले गणों के द्वारा वे बृहस्पति मेघों को चीरते हैं। वे हव्य से प्रेरित होकर इच्छा करने वाली गायों को प्राप्त होते हैं और बार बार शब्द करते हैं। हे बृहस्पति, हम सुंदर और वीर संतानों से संपन्न धन के स्वामी बने। हम उन बृहस्पति की हवियों और नमस्कारों के द्वारा पूजा करते हैं।